planteo de Manolo Rodríguez, que é un poeta que está traballando moitísimo alrededor da poesía, que tamén ten algún libriño escrito, non? Sí. Eu vinlle que nos falou del bueno, non teño o señor ese que me antítese nativa. Eso. Sí. Antítese. E a máis o que organizan mañán é incrible, porque con moi poucos recursos consiguen levar poetas de todos os puntos de Galicia. Incluso vai estar unha grande poeta que acaba de sair agora, que acaba de nacer, que é Lara Rozados, acaba de gañar o Vitoriano Taibo. E este ano vai por primeira vez aí a... Falou-me Ramón Blanco precisamente deste traballo que estaban que ele estaba aí coordinando, axudándolle a facer cousas, ¿no? Ramón tamén fixo un traballo de investigación con respecto a Rosalía de Castro fantástico, sí. Falounos delo. Bueno, sentimos moito esta interrupción. Vamos a poñer unha peza de música para que o impas desaparezca, ¿no? Pase máis liviano, ¿no? Vamos alá, veña. A ver, música para todos os nosos ointes. Non quere entrar? Bueno, seguro que agora mesmo. Tentei comezar cun cadro pequeno pintándolle esquina os mares e os céus. En cada recuncho atopaba dos erros. O son contaba con velo primeiro. Cantabas poemas, imaxes con letras. Paraba o tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti. Traías toda aquela luz. Pichei os ollos esta vez e mergullei. Damos a benvida. Me parece que xa lle podemos dar a benvida a Manuel. A pesar da confusión que tivemos antes, intentaremos falar con él. Boas tardes, Manuel. Hola, moi boas. Gracias por atendernos. Tivemos unha confusión na chamada telefónica, pero agora sí xa estamos ben. A verdade, gracias precisamente a unha persoa que ti coñeces, digo eu, presentoche aquí a unha tal Eli Ríos. Hola, Manuel. Hombre, Eli, andas por aí. Andar, por eso non che pon a noia. ¿Qué? Pero por onde andarás? Pois pues enredarme aquí en Radio Cornellá, xa ves. No. Enredámola nun certame tan importante como o de Rosalía Castro de Cornellá. Ah, sí, claro. Que é o 28... O 29, hoxe. 29 de... 28 certame. O 28 certame. Son 28 anos seguidos. Exactamente. Bueno, o día 29 de novembro. E o 11 de narrativa. Bueno, escoita, que estás a facer ti aí, noia, que tantas revolucións faz coa poesía? Bueno, pues estamos facendo o que podemos, que che vou contar. Como? Que te puxeste no podemos? No, Jesús. A ver. Facemos o que podemos. Ah, vale. Podemos o que podemos. Vale. Que xa é bastante. Sí, señor. Bueno, Eli falou-me de un traballo extraordinario que hoxe reunides moito, hoxe ou mañá? Mañá. Reunides un montón de xente aí na... Bueno, pois pues, sí, imos ser, bueno, van ser, porque eu nesta ocasión non vou en calidade de poeta, senón que vou en calidade de organizador, pero van ser 50 poetas, 5 actuacións musicais, as hacemos un gaiteiro tamén, vai haber tamén algo de teatro, bueno, vai ser algo moi breve, pero sí, vai haber algo de teatro, vamos a ter algo de performances tamén. Eso hai que gravalo, Creo que sí que se vai a gravar, non todo, porque son moitas horas, empezamos as 3 da tarde até as 8, entón non creo que se grave todo, pero creo que se van a gravar partes, sí. Os poetas, polo menos. Non sei, se gravan todos, son moitos. O pasa é que, ainda que pidan o copyright, non sei. Bueno, alegro-me moitísimo, felicitacións e grandes éxitos desexamos, che. Nada, pois moitas gracias. Bueno, eu... Si lle queres decir algunha cousa a Eli, eu nos roubamos solamente uns momentiños, Eu si lle quero dicir algo, si podo. Sí, sí. Manuel, grábame aí a Susana e a Lara, as segadoras. A Susana e a Lara. A Susana Arins e a Lara Rozados. Ah, sí, sí, sí. Ui, Susana Arins... A Lara sí, a Susana creo que non estás. No, vai de público, entón. Ai, pois non che sei, a verdad. É que claro, xa che digo, son 50 poetas recitando. Non teño ora na cabeza exactamente quenes son. Lara sí que ven. Susana non me sona, pero bueno, aparte dos 12 das 50 poetas que van a recitar, entre o público vai haber músicos, poetas, narradores, xente que ten editoriais, o sea, que o mellor beso, pero bueno, xa che digo, é moita xente. Moita xente. Nada, eu gravo, xa, ainda que non recite, gravo a igual. A mellor parece lle mal, pero eu gravo. Tens que ter un local extraordinario, grande, e un sitio especial. Chamástelle dun xeito determinado? Pois, o local. Sí. Bueno, este ano facemos o encontro na Igrexa Medieval Santa María Nova, que é unha igrexa desacralizada, é un museo, bueno, creo que é un entorno inmellorable. Si ten unha acústica extraordinaria, ademais, de pedra. Temos unha iluminación, este ano temos equipo de son e luces, que o ano pasado non tiñamos que recitar a peito. Este ano temos equipo de son e temos equipo de luces que tal e como se monta nesa igrexa, xa houve varios espectáculos ali, tal e como se monta proxectando contra o retablo que hai detrás de onde estaba o altar, porque ahora non hai altar, queda realmente espectacular. Hanse de poñer seguramente fotos polas redes sociais, pero bueno, xa hai fotos de outros eventos que tiveron ali lugar, de actuacións, de música, bueno, de verdad que o entorno é inmellorable, que no ve, además, bueno, que está rodeado, xa hai que dicilo, está rodeado das laudas gremiais medievais máis importantes do mundo. Eso temos que presumir de noia cando podemos, con outras cosas non podemos, pero... E de pedras. As laudas son de pedra, sí. Claro. Refírome que aparte de toda a zona que está chegando á igrexa, precisamente, está toda lapidada. O sea, son pedras que... Sí. Grandiosas que están... Sí. O que pasa é que, bueno, as máis importantes, digamos, que están dentro do templo, xusto onde imos a recitar, pero hai outras que están clasificadas nos otros da igrexa, e despois, bueno, é unha pena porque hai moitísimas que están fora intemperie, amoreadas, porque non, é que son máis de 200 laudas. Queren a ver se fan agora o Museo das Laudas Gremiais sería unha cousa ben, ben importante. Bueno, eso, eu volvo a repetir felicitacións, que teñan moitos éxitos. Pues bueno, sinto que te molestara, que seguro que estades traballando nese evento tan importante, pero a min parecíme importante falar contigo e presentarche precisamente a Eli, que mandouche eses recordos e lembranzas de que non puido vir porque nos roubamos un chisquiño. Moi ben, perfecto. Pois pues nada, veña, saudos a todos vos e a Eli tamén. Pasade ben, Manuel. Veña, chao, Eli Deica, chao, chao, chao. Hala, pois despedimos a Manolo con unha peza de música que xa ten preparado o noso técnico. E, mentres tanto, imos preparando varias cousas máis que eu quería dedicarlle a todos os nosos ouvintes e tamén dar información sobre unha cousa especial que non sei se sabedes. A UNESCO acaba de recibir ou acaba de entregar como patrimonio da humanidade un recoñecemento ao cante alentejano. Sí. Interesante. Sí. Interesante, non? Despois poderemos unha peza de música. Ponnos música un ratiño e despois pedimos ya a nosa Eli que nos declame algo. Parece? Sí, sí. Un xeito estrano no andar na tempestade do mar, na graza seria o cantar, e sentín os ollos claros, as túas palabras como retumban en min, o teu recordo. Nas noites todas do alá, no escuro e claro do alá, toquei as lamas do chan para non botarme a voar, e sentín a túa presenza, a túa apariencia do alá. Hey. Seguimos co disco de Buddy Galego. Titúlase Lúas de Outubro e Agosto. De fondo poñemos esta peza de Carlos Núñez. Esta peza de Carlos Núñez. ¿Sí? Vamos a poñer de fondo para que nos para deleitarnos coa, coa recitación de él. Que vos parece? Estupendo, poñemos, hombre. Sí. Esta música servirá, ¿no? Por sí, bien. Seguro. Ala. Cando queiras, Eli. Cando che pareza. Non existen os átomos nin os lugares do outro para deconstruirme, para derrubar as fachadas coas palas e os tractores mordendo as parcelas. A casa manténse estática fora de min, onde a duración non consegue bailarlle un blues e o movemento da noite quedou sen público. Que opere a síntese do acontecido. Dubido do nivel de viño en Bea, pero non hai ninguén aquí que poida ler os indicadores da agulla. Ay, ese viño é algo máis que jolín, que como trata. Eso profundo. Son as canales, sí, como que sí. Xas palas canalistas sí. Estuvieron mordiendo aí na, nas parcelas do corazón. Canalista. Mm. Ela dice, dice o Ben, xa non lo dixo antes a Mico Pechado, ela escribe para que os demais seamos capaces de ser receptores, ¿no? Pero, sí, claro. Pero non escribes solamente por recepción, ¿eh? Tú escribes tamén con un sentimento pa chegar. Este poema ademais ten unha historia moi bonita, porque é a primeira vez que o volvo a recitar, porque hai un tempo fixose unha presentación na Lila de Lilite en Santiago e unha das grandes sorpresas foi que Uxía Pedreira cantou este poema, musicou este poema e nunca fun capaz de volver a recitalo desde que escoitei a Uxía porque tiña a canción de Uxía na cabeza e recuperei noxe, o sea, recuperei este poema e a primeira vez que o recito desde aquel momento. Caray. Si temos a primicia. Pues, o privilexio, entonces. Privilexio de poder escoitarla. Bueno, hai máis cousas que che quería preguntar. Como foi esa dedicación? Aparte de que xa diches deches referencias, falache de que os avós tiveron moito que ver coa túa dedicación precisamente poética. Como dixeche? Porque eso de poñerse, expresar directamente a creatividade ven non solamente dunha inquietude ou solamente de que a mellor dos avós que dixeronche algunha cousa e ti quedache con aquela como foi? Pois todos nalgún momento da nosa vida queremos expresar os nosos sentimentos. Uns pois fano coa cociña e aí saen as grandes cociñeiras, e outros fanos coa pintura, outros fanos coa música, e eu a verdade é que teño un oído de corcho. Non, para a música non valía, para pintar sei facer dúas liñas e pouco a pouco ao longo da vida pois vas te encamiñando. E a min gustábame pois polo que contábamos antes, non tiña unha longa tradición familiar de contadores por detrás que eran pues, meus avós e funme achegando á escrita, funme achegando a cada vez a poetas ou a escritoras que me gustaban máis até que descubrín que carai, podía construir un verso e presentei a un premio e xa foi como unha evolución normal, como pode ser pues, eso, unha pintora ou unha persoa que fai música. Poetisa creadora, bueno, polifacética, porque tamén, como acababas de dicir antes, que tamén traballas, que eso é outra cousa máis que te complementa, non? Quero dicir que tamén traballas. Relaciona tamén coa educación? O meu traballo non. O meu traballo é na parte da informática, non ten nada que ver. Ou sí, porque a informática non é máis que códigos e xuntar códigos de un lado e de outro para que as cousas saian ben. Carai. Todo nesta vida está relacionado. Dedicación. Sí. Eu creo que os placeres máis grandes que pode ter unha persona, a realización máis completa, debe ser esta da creatividade. E sobre todo, dentro da poesía, porque se trata de exprimir a alma, aparte de utilizar os talentos naturales, non? E iso ten que ser algo grande que realiza unha persona que debe sentirse completada con totalmente, non? Sí. Que inspiración? Qual é a cousa que vos, os poetas, tendes para poder... Ana tamén, que Ana tamén che poeta, tamén che escribe, tamén. Eu son aficionada. No, tamén che escribe, tamén participou no último programa. Me parece que ten unha pequena creación dela foi premiada nun dos certames. Sí, tuve o segundo premio do ano 2000, xa que dan. Bueno, casi do século pasado. Pa que veis, espera, está na nómina de gañadores, sí. Bueno, sí. ¿Cuáles son os tipos de inspiración? Foi un momento que necesitaba sacar algo hacia fora. Eu penso que tamén, pois que non somos poetas da mena, como dicen os catalás, pois que a veces son circunstancias, momentos que te encontras, pois, que tens que facer algo, ¿no? Daquelas, pois, foi unha tempadinha, pero vaya. Ahora moi de vez en cando algunha cousa, algunha loa. Ahora crea. Sí, sí, ahora crea coa. Se o acordeón. Coa música, coa música, sí, sí, sí. Bueno, que eu penso que a música e a poesía son dos complementos. Sí, van bastante. Son dos complementos. Enlazadas. Sí. ¿Cuál é o tipo de inspiración que máis te sugire, Eli? Pois eu que vou dicir, non son nada poética, son moito máis mundana. A min unha discusión, temos un tema recurrente entre un amigo máis eu que son os eu líricos. E entón pasamos ao mellor 15 correos electrónicos discutindo sobre un eu lírico. Sabes, é bastante prosaico, non son nin as postas de sol, nin estas historias. Porque todo mundo pensa, non? Nun poeta que está soñando sempre. Sí, sí. O sea, ti, como dixeron outros anteriores anos, a inspiración collete traballando. Traballando, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Faz o posible para que crear, pero traballando. Bueno, ten que ser algo que te impresione, ten que ser algo que te estea preocupando. Claro. O pasa que non toda a xente sentimos igual. A min, pois, pódeme preocupar, eu que sei, que o gato lle cai unha moa e a outra persoa, pois, iso pode lle resultar indiferente, sí, non? Sí. Todos temos unha sensibilidade para un tema determinado. Neste caso, pois, a min gustame moito que é a teoría o que hai por detrás dos poemas e, pois, é o que me leva a escribir. Eu quero intervir algunha persona máis, que estou todo o tempo aquí acaparando eu queria me referir a un comentario que fixante, que despois de musicar un poema, ese poema transformase porque hai unha aportación de outro matiz, non? Entonces, incluso a propia persona que o creou volve a encontrar novos matices aí, máis posibilidades, non? Sí. Complemento moito máis, non? E máis, con este poemario en concreto, estou tendo moi boas experiencias deste tipo, non? O de Anamnese de Sotelo Blanco. Este poemario está me dando un achegamento á xente, pois que antes non tiña, non? Estamos facendo unha serie de presentacións que aproxima a xente que lee. E contanme historias sobre o libro, contanme o que a eles lle provocaron, non? E todo vai xuntando, e todo vai sumando. O que ao final eran 4 versos fotocopiados, ten toda unha vivencia detrás, ten toda unha un cúmulo de experiencias de xente que se está sumando a isto, non? O de Uxía Pedreira foi, realmente, puxéronse os pelos como escarpias cando estaba escoitando, con aquela voz e musicando este poema. Hasta que o volve irreconocible moitas veces, non? Sí. Porque sí. Participan outros sentimentos, porque eu creo que a poesía ten unha carga de sentimentos tan grande, porque sí. Non é posible creala, non? Sí. Non engañas a nadie, o sea, sí. Si faz unha cosa puramente aritmética, non vas a confundir a xente. A xente se lle guste é porque realmente lle aportas porque algo de ti misma. Sí. E a música dálle un valor, es outro valor añadido. Claro, exactamente. Por eso, pues, conviértese en outra cousa enriquecida. Enriquecida, totalmente. Porque, sí. Claro, eu supoño que o que é a poesía, suele decir que sale do corazón, non? Pero despois se lle pos música, alegra os sentidos, non? Dalle ritmo. Dalle sí, ritmo a sí. Ese corazón, a ese sentir. Ainda chega de outra maneira. Sí. Sí. Sí. Por eso que eu penso que as poesías debían ser musicadas. Sí. Vamos a escoitar según o teatro ten que ser representado, pues sí. Pode campo de falando de música, vamos a escoitar esta peza de música, a ver que vos parece. Beber agua. Sei un ramiño verde. Caio perdeu tiña amores. Caio perdeu tiña amores. Caio a xotinha sede.